בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי הלכות אור החיים, כרך ג', הלכות ראש חודש, הלכה א', הלכה קצרה. מה שקוראים פרשת התמיד בראש חודש. על פי מה שכתב רבנו נרו יאיר, שבחינת תמיד הוא תיקון התפילה, בחינת תפילות כנגד תמידים תיקנו מעיין שם. והנה פגם התפילה הוא על ידי פגם הלבנה שהיא בחינת מלכות, בחינת תפילה. ועל כן בראש חודש, שאמר הקדוש ברוך הוא הביאו עליי כפרה, אז מתחיל התיקון של הלבנה, כי אז מתחלת להתמלות. על כן קוראים אז פרשת התמיד שהיא בחינת תיקון התפילה כנ"ל. כי אז בראש חודש מתחיל תיקון הלבנה שהיא תיקון התפילה כנ"ל.